ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله رب العزت بے حدا و بے انتہا احسانات چمونگ باندے داغی شکریہ لازم و واجب دا او خاص کراغ احسانات چداغی تعلق اللہ دا دین سر دے دا عبادات سر دے چخپل بندیان دا توفیق ورکی چا عبادات تنا کامل و مکمل ادا کی او باوی کې انسان تا ذهنی پریشانی رانش لکه مسلمان ذهنی پریشانی زیادہ چې داغه نه په دین کې سو غلطي خطائی کمې زیاتې او سو کوتاهی او قصور وشي دې په ډېر پریشان ذکر وخت تپوس کوي دا اصل کې د دین غم د انسان سره الله فضل وکړو ډېر لوی احسان وکړو زه خپل بندیانو مؤمنانو نه د دې میاشتې هغه فریضه ادا کړه هغه طریقه باندې چې څنګه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ویلو او دا واسه پاری کې چنور عبادت او د قران خدمت صد شپې او صد ورځې او دا واسه هغه فریضه د اعتکاف چا یو فرض کفایي شی او سو کیناستن چا غالا خلاص شو دا وی پوجا باندې خود اسلام د ټولو عبادتو او طاعاتو قانون دی علامه ده چې دا وی اخیری خاتمه وړه خاصه ای دا وی اخیری خاتمه په خاص باندې وی د دې رمضان مبارک دا وی پروجو د تراو او د ختمونو اخیری روز الله دا مقرر کړی و چې الله رب العزت یو ختمه مسک جنت دا وی نعمتونو خاتمه په مشک او انبری دا اوسې د دنیا د عبادتو او د فرایض او خاتمه الله په دې عبادت مقرر کړی ده چې دا روز د اخترم چې دې عید سعید وي نو موږ اختر چې دا عید سعید دی نو دې کې نور سنشتا فقط الله بندګی ده الله عبادت ته منز دے او دور کاتا دید پارا چه دے طول میاشتی داغ عباداتو او داغ خدماتو داغ محنتونو آخری خاتمون پا عبادت باندشی چسنگا دو جنتونو اوارس دی میوی دی کچا پیرا داغی نسشپول شوی دن آغا امی وداو دغه سي مسلمانانو د ټولو عبادت او اول او اخر ټول الله بندګي ده الله تعجزي ده او په خلاف د نور دنیوي کارونو نه داغي اول او اخر ټول دنیا پرستی ده گمراهي ده چې الله رب عزت دوی داغې نه ځان ساتي اسنه چې دا غي زور او غلبه راشي او د الله عبادتوم پغې کې ورزم کړي او غیلم اورنګ او شکل ورکړي چا عبادت نه وي او د الله عبادت او طاعت نه وي بلکې استاسو دنیا خواهشات دي ځکه قرآن او سنت د عبادت لپاره شرطونه مقرر کړي یو شرط دا دی چې نیت صفا جنیت کی و نور سنی بغیر دا اللہ دا رضان کاغار قسم عبادت تے کاغا موند دے کاغا روجہ دا کاغا مالی صدقات تے و زکاة تے و خیرات تے طول کی و نیت صفائی او نیت بسنگ صفائی بس چی اللہ رب العزت سنگوی لی چی انما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا کچاله سشی ور کوي نذانیت په گساچی ته الله رضا ده پار ستانه نیم پتما د دې په ژبان ستانه خدمت نه واړم بس صرف د الله رضا ده پار چاو ویلې چې تاسو مال کې زما حق دې زما بندیان لې ورکې دا نیت او صفا هر عبادت کې دا ضروری خبره ده چې انسان نیت به بالکل خالص د الله رضا لپاره کدا روزه نو مؤمنانو خالص د دې لپاره نیولې ده چې د الله یو حکم دی په موږ لازم دی په بالغانو په عاقلانو او په مسلمانانو او لازم نه غواړي او چې مونږ اراده وکړو الله به اسانی په مونږ باندې دا سه په دې کې چې کوم نور عبادت ودنه هغه کوم نیت خالص د الله د رضا او د دنیا نو نور د مخلوق سو تما او سرا او لالچ پکې نو نیت ضروری دی اځم شرط ور سره طریقه ده چاہا عبادت پا طریقہ ہی چکم طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوڑی دا چی داغی نزیات کم یو خوابل خوانی نو بیا عبادت عبادتی او درین پکی عقیدہ دا پو هو مؤمنن چی دی بندہ عقیدہ خالص تا اللہ دا وحدانیتی دې خپل ایمان پیژني چې ایمان دې تویل شي چې دې دریو شرطونو لاندې دې عمل کوي نو الله وی کان سایهم مشکورا دې دا عمل الله تقبل له ډیر اغران قرآن او سنت خدا شرطونه بیان کړی دي ډیر اغران دې چې انسان برابر پا طریقه باندې لاړ شي چې کومه طریقه د سنت ته او د نبی علیه السلام ده دیو جن دا ضروری ده چې موږ به اخر کې سوال کوو چې الله دا عبادت زموږ نه قبول کړي که زمون نه پدې کې څه کمی زیاتې شوي زمون د اختیار نه باري الله مون باندې رحم وکي خصوصي دا وای ځکه اوسم زمونږ په اعمالو کې ډېر کمی دي خو بس مجبور یو دا مجبوری دی الله زمونږ ختم کړي ډېر خلق خو خلاف کار کوي مجبور نه دي خو دې لپاره کوي چې دنیا دا د څه پته مې نه هو مجبوری نه ده او دا غي په زړونو کې د الله محبت نشته هغه زړونو کې د دین سره مینه نشته هغه زړونو کې د دنیا محبت سیوا ده په دین باندې نو ځکه هغه دا څه کوي وکمونه یو عمل نشکول په سنت نه زمونږه مجبوری ده تکمون دا عمل نشکول او زمونږ نه پاتې ده چې دا اختر مون به په عیدګاه کې کیږي روز دا نبی صلی الله علیه وسلم د لسو کالو سنت دي چې هغه دا اختر مون چرې په جمعات کې نه ده کړی چرته باران نه هغه کړی ده دا شکر دې چې دا یې کړې ده که پیغمبر چې عمل کړی نو هغه زموږ لپاره جواز شو کله دا باران مثلا نه وې زه مجبورې خبر نه وې نو بیا و زموږ په جماعت کې نه کېږي نو لکه نه کال یو عمل او یو کال یو عمل دا برابرېږي دا زموږ د مجبورې د وجه نه پاتې دي توګه چې موږ سره ځای نشته موږ سره عیدګاه نشته نو بس سوال وکړو چې الله زموږ دې مجبورې ته وګوري اول دا سنت چې نبی علیہ السلام دا اختر پر ورځ زموږ هم به کار وسی دا اختر پر ورځ باندې زموږ غړوم به کار وسی منځ همو راښونو په منبر کې نو اوس دې ته هم مجبوری وای چې اوس خلق نه راغله په دما دما راځي انور سم کیږي نو څه ضروري خبرې به وته شي او بل زموږ بیان خدا سي چې هغه صرف د توحید او سنتي کنه نو دې خو هر وخت کې ضرورت ده ځکه چې مخلوق ډېر فرق دی ډېر فرق دی چارو واخو ته نه لګیا نه لګیا نه لګیا نو اسی دي سره هم نه پیدا کی مزید پر هم سوال کو چې الله مونږه په دې ګنا باندې منی سي زکه چې څنګه دا مون ضروري دي دا څه دا بیانوم د توحید او سنت چې مخکې خلق ته ما دورو چې نبی له سلام وا خطبه لوستا نا خطبه ټول د عربي وکنه اپاری کې به خلق ته دا اختر زمانزو او د فطرانی کولو کې اختر وو او دا ځې په لوی اختر کې د قربانو د تکبیرونو دا بیان به وتا کو دا ضروري څه دونه وکنه خو نمنګ اقرار کو هغه ګنای ډیرو هغه صح چې سړی وسره نور اعمال تباکی کنه چې عمل سنت نه خلاف دی او باندې کوي په دې چې دا ثواب دی دا لوی تبای دی دا لوی نقصان دی الله دې مونږ نه چرې هغه کار نه کوي چې هغه سنت نه خلاف دی موږ ته په هغه کې څه تکلیف نه سم مجبوري نه اگر که خلق لګیایي خدا او پکشته کنه په هر سنت کې ګورا چې عمل پکې نو تکلیف په بکی لکه اعلان نشي دا خلق یو قصه جوړ کړی ده نماز ختن نه شروع شوه ده دا ولي سنت خلاف کوي پیغمبر خو نه دي کړی صحابه نه دي کړی کته جوابونه ونه جوابونه خوشته جوابونه خلق ډیر کړی دي چیرې خلق ته پته نه لګي چې مون به سوخ کیږي نو لہذا ها تا ځان نذین جوړ کو پیغمبر یو کار نه کړې صحابه نه کړې او تی کوي دې داسې مثال لچې سواح پس بتا د اختر زمانده د پاره بانګو مشورو کې چې چونګه دام یو مونږه او ټول له بانګو ویل شین زیل زم سبا وازی د پاره اقامت مشورو کې دام یو مونږه نه نه نه دا هم منتظم مکمل را لګل شوی دی پک بن چې دې کې زمون ایس قسم له منتاجت نشته چه سبکه زیاد کو یا کم کو خواه دا دا پیغمبر نمون تدقه سی که اگه دا اختر مونده که نور فدی طریقه را رسیده لی چه اگه سکلی دینا اگه سی بکوه او که دا غیر نم خلافو که نا قرآنوی تاوز دا اللہ و دا پیغمبر نمخ کشوه چه اگه یوسوی تاوز بلسکوه دکه آقا وقتی بادشاہان دا کارو کو چه دا جمعی خطبہ دا منزن مخ کی خود اختر خطبہ دا منزن رستوی نمروان اولگی دنو آقا خطبہ مخ کی کرا دا جمعی پشانتی که دا اختر من دا جمعی پشانتی کرا چه اتوی داولی بیا خلق نی ساری گی دا اوس دا غلطی وکنه ها یو دا به د توکو مروانی به ذات دي توي چې خلق نه ساری چې خلق نه ساری کی خودی کی وسه چلی کنه دا چل زار جستان خلق خپه دي چې د چان رضای کنه اوی د خطبه نمخ کی ساری یا رستم ساری کی تسنگ بادشاہی خلقستان خپدن و تختیدن انتی پا دیرا ٹنگے چکار دا سنت خلاف کہیں یو دا خلاف کلو بیدت او بل یہ عیدگا تا زن سر ممبر وڑو وی جدال تا بیان کم نو پسبا کینو نیتا دا پیغمبر نلوی سالی چاوہوی عیدگا تا با ممبر نوڑے جا نماز با نوڑے زکا چیدی که اصل مطلب عاجزی دا او عجزی دا چې په دې خاور باندې تندې او لګې الله ته ارو کو سجداو کې او غدا چلو کو نو دا مروانی بدعات تیبیر دا سکلی دی د دنیا پرسته په وجه باندې کنه کیږي دا سده انسان او سبب یې سي بس دنیا د خلق رضا او د خلق تعلق ځای کنه په دې سره دین خراب شي ننم دین پدا او جه خراب ده سنت پدی او جه پاس دی او بدعت داغي پزه راغلی کنه چې خلکو خیال بساتینو چې غي خپه نشي خیر دې ک الله خپه شي او سنت رسول پات شي دا هلوې تبای ده خلق نه خپه کی هته پوکا تو ته مسلو کا او په هر بیان کې وته وایا چو سنت دا پیغمبر دا دی چی با دی کنه اعلانشتا هنو با که نور سو بانگشتا نور سو صحیح طریقه بایی چی دا پیغمبر دا غصی کلی دی نخوا نخلق بولی خواب یایی که دین شو قومی نشتا دی کنخوا نباز دا دی خلقو کمزوری دا و پریشانی دا چی دا سی دی مون ته الله رب العزت وی چې مبا عبادت کوي هم ور پسې دعا کوي چې الله ما ته بخنه وکي ما ته معافي وکي ما ستا عبادت په صحیح طریقه و نکو هم ته ما ته معافي وکي نو مونږ خو بدغه وایو چې زمونږ نه ډېر کمزورې او خطاای شوي هم پاره کلک نه یو مونږ په زد نه یو مونږ سوال کوو چې الله دا زمونږه ناپوهی ده او ير به مې خطاای وي اللہ مونتا معافی ہوکے نو کدا سوکی نو اللہ معافی کئی کنا خواست چې وسړی په کلک شي چې نه دا به داسې کیږي او دا خو ګوره کار خیر دی او دا خو د الله مخلوق سره دغه دی نو دا الله نه معاف کوي بیا که نه ښه دغې نه خو بدعت جوړ شي ښه آخر دعوانه.